fivo.volin@hotmail.com. Vad är detta för mailadress? Va? fivo.volin@hotmail.com. Var hittar du den än? Var det mitt konto här? Vad är det här för jävla mailadress? Vad är det roliga i det? Jag fattar inte det roliga. Men Fivo. Nej, men det är ju Fivo. Det finns faktiskt en logisk förklaring. Nej, men, nej, det finns ingen logisk förklaring när man, när man har Fivo och sen punkt volin. För då blir det ju vo.volin. Alltså det blir ju jätte... Ja. Som sagt, men var hittat den där? Jag har hittat den. Jag har hittat hotmailadressen som Filip har gömt undan. Det är inte direkt hemlig. Det är den första mailadressen jag hade i mitt liv. Jag tror det är för 2005, 4 eller 5. Mm. Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Jag tyckte det var... Hur kom det sig att du valde Fivo? Alltså det är faktiskt en felskrivning. För när jag hade börjat på högstadiet så hade vi... Vänta, började du på högstadiet 2005? Det blev det på sommaren här. Ja, okej, du är för 92. Precis, så la jag på måndag faktiskt. Ja, grattis i förskott. Tack. Men i alla fall så hade vi, när vi skulle logga in, så hade vi våra två första bokstäver i förnamnet, våra två första i efternamnet och sen en del av personnumret. Och när jag skulle skapa min hotmail så var det så inpräntat i huvudet så det blev per automatik att jag skrev in Fivo istället för filip.volin. Och därav så är det fivo.volin@hotmail.com. Men jag har ju räddat upp det med några andra mailadresser också. Jag visste inte att man använder Hotmail än idag faktiskt. Men det gör man väl inte egentligen. Det är en gammal adress som sagt. Gmail har ju tagit över den där helt och hållet. Alltså det är Outlook alltså istället för Hotmail. Just det. De hade live ett tag också. Den var inte bra. Den hade jag svårt för. Kommer du att ta med i podden eller? Ja, jag tror att det här kan bli in i det. När man tänker på sådana namn också, när de förkortar i början, så är det ju alltid klassiska skämtet att Rune Karlsson blev rätt irriterad när de tog de tre första i förnamnet och de två sista i efternamnet. Eller två första i efternamnet. Ja. Men det är en klassisk jobbig situation. Är det därför man bara tar två kanske? Kanske, du kan nog hitta fulord på det också. Jag tycker vi rullar igång veckans podd. Ja, det gör vi. Antagen vid diesel. Vilken är tre? Ja, det är, men ibland så måste man få inleda på ett sätt som inte är varken... Planenligt. Nej, det är inte planenligt. Och jag tycker ändå att om man har pratat om hotmailadresser så tycker jag att steget den 1 december till julkalendrar, ja, det är rätt rimligt på något sätt. Det är, man... Jag tycker det. Jag tycker det. Filip, det här med julkalendrar, där kan du bli lätt provocerad. Alltså jag är ju upprörd nu, det är jag. Och det är av två anledningar. Dels är det som förra podcasten, men det vågar nog ta upp. Sen är det ju då efter det som har hänt nu den 1 december. Vi kan väl börja med vad som har hänt den 1 december i julkalendervärlden. Ja, sen kan du be om ursäkt efter det. Nej, men det är ju som sagt 1 december. Tradition enligt stil så är det ju en hel del julkalendrar som florerar nu här. Runt om. Och HSV har ju sin egna julkalender som de har haft ett flertal år. Men i år så har jag bara så himla svårt för att acceptera att man har en julkalender. För när man har inlett så fruktansvärt uselt som man har gjort, då har man ingen rätt till att ha en julkalender. Så de borde skämmas, varenda en. 3 poäng på hösten hittills. Julkalender... Har vi faktiskt. Det är en ganska stark. Mm, julkalender, det är ju ett snitt på 1 poäng per månad. Ja. Vilket det är. Men alltså, att spelen ska stå där i tomteluv och låtsas skägg och dra vitsar och julrim, nej, det är inte okej. Nej, men grejen är att, nej, jag förstår ju vad du vill åt. Jag håller ju med. Jag tycker det är bara kul att de ändå ska köra på det. Att det är ändå ingen som någonstans sitter och säger att ska vi verkligen köra den här grejen i år också? Alltså förstår, jag kan förstå att man har en julkalender. Man kanske ska undvika att de är spelare liksom. Hade Möget varit i klubben nu så hade det inte blivit någon julkalender. Det kan jag säga. Man hade haft 24 bilder på sig själv. Kör Borussia Dortmund en julkalender också? Ja, inte sådär som Hamburg gör. I alla fall. Men jag vet inte. Hamburg behöver väl lite behöver pigga upp supporterna på något vis. Nu misslyckas man ju ganska fatalt med Filip just då. Man gör ju det. Men ja. Ja, vad fan. Det känns inte som det största problemet i den här klubben just nu, att man har skapat en julkalender. Jo, jag tycker att man är så dålig. Ja, men det kan inte vara det största problemet, eller? Ja, men de andra problemen har liksom redan varit... Noll segrar. Det är problemet. Ja. Men alltså, vad är det... Kan du liksom, vad är det exakt som provocerar dig i själva julkalendern? Alltså är det hela konceptet med en julkalender i Hamburg? Eller är det, vad var det som fick dig att reagera så pass negativt? Ja men det... För du fick ett mejlutskick antar jag. Nej, utan jag prenumererar ju på det här HSV Total, alltså egna tv-kanal och sånt. Okej. Okay. Där lägger de ut, de lägger väl ut på YouTube och så på Facebook och allting tror jag. Mm. Men det är bara när jag fick syn på det så vände det sig i magen på mig. Det är liksom, det passar sig inte i denna situation vi är i nu. Och så har man så samarbete med så här pizzaföretag. Så är det en pizzakartong som öppnas och så är det pizzorna skapar den. Alltså det, nej. Bara gör om och gör rätt. Visst är det också samma pizzaföretag som kör mittringen på hemmamatcherna? Nej, det är en jäkla smiley. Ja. Det är allt annat när man är där. Man har inget smile på ansiktet direkt. Men ändå ska man likt förbannat behöva säga skitet varje match. Men vad var det i Luke 1, Filip? Va? Vad var det i Luke 1 på julkalendern? Jag har faktiskt inte tittat. Men jag kan väl anta att det är väl typ två ungdomsspelare som står i tomteskägg och tomteluva och säger någonting på halvdan tyska. Men bjuds man inte på någonting? Får man inget erbjudande liksom? Nej, det brukar vara tävling. Man kan väl vinna pizza. Bayern-supporter här var kommersiella. Så jag får... Ja, men Bayern skickade ut 20% rabatt på någon. Ja, precis. Det är ju det. Alla funkar. Men jag kan ha en egen lucka här. För jag har en väldigt kul fakta om Felix Magath som jag inte tror att någon av er har hört innan. Nej, det kan nog stämma. Och anledningen till att Felix Magath, vi pratar ju rätt mycket, förhållandevis mycket om honom, för att han, trots att han inte arbetar i Tyskland. Och nu har det ju faktiskt sagt att han har varit i samtal med vissa personer i Hamburgs organisation, vilket ju är väldigt roligt. Ja, i och med att vi får typ 5 avsnitt sedan förutspådde att han mycket väl skulle kunna hamna i Hamburg. Det var väldigt mycket som pekade på det då. Ja, det ger ju oss lite legitimitet till att fortsätta podda. Att om vi sätter hela den grejen, att vi liksom har tentaklerna ute och känner av hur situationen är. Ja, nej, men det håller med. Men i alla fall, det jag skulle komma till var att visste ni att 2004 så blev Felix Magath utsedd till Tysklands bästa person att bära glasögon? Va? Bästa? Detta är sant. Finns det alltså på riktigt? Jag vet inte vem det är som utser detta, men han blev alltså utsedd till... Vad har du för källa på detta? Ja, det har jag faktiskt i form av video. Och det var en video från Bundesligas egna kanal där han bär solglasögon i en match mellan Schalke och Stuttgart på tränarbänken. Och det är väldigt snabba solbrillor han har på sig. Jag tycker nästan att jag får länka till detta sen. Det är inte snyggaste då alltså. Utan det är snabbast. Ja, men han har ju vanliga glasögon också. Så det var väl det han gick på. Detta var 2011 han hade solglasögon. Det var 2004 han blev utsedd till den bäst... Jag vet inte hur man ska formulera det. Den person som bär på glasögon bäst i Tyskland. Ja, det är den bästa glasögonuppbäraren. Ja, exakt. För det finns ju bäst klädd man. Och han är då alltså bästa glasögonuppbäraren i Tyskland. Det är som B-listan till bäst klädd. Ja, det är eller hur. Men det är en titel att ta med sig. Det är ju fascinerande på något sätt. Det hade jag verkligen ingen aning om. Var Klopp den i fjol, Montreux? Han måste ju ha varit nominerad i alla fall. Klopp har ju då mina bågar, tror jag, numera. Vi har identiska bågar. Jag tror han, möjligtvis att han har en annan färg på dem. Vi har båda Ray-Ban-bågar, eller hade åtminstone. Så du har både skaffat en pöler keps och köpt likadana bågar som Klopp alltså. Jag skulle säga att jag har köpt pölerkepsen efter Klopp, men bågarna har han skaffat efter mig, så jag säger att vi är 50-50 där. Okay. Det är min målsättning i framtiden att jag ska träffa Klopp och säga where would you think I would end up in a lookalike contest? Ni kanske förenas på Bayerns tränarbänk i framtiden. Mm, lite lustigt att det riktigt också började cirkulera i veckan, med tanke på att det känns totalt jävla superorimligt. Ja, men det är ju ett till rykte. Ja, du tänker det. Ja, nu blir det hoppigt här. Ja, nej, men absolut, vi kan prata om, ja, vi bara tar allting som det kommer. Det kändes ju rimligt när man pratade om Hamburg att gå till Nordderbyt, men vi genar, går från Magath till, via Jürgen Klopp, till ryktet om ny sportchef i Bayern München. Och här så står jag och Filip på två olika sidor. Fast jag känner att jag har blivit lite fel eller missuppfattad här i detta fall. Jag skulle vilja påstå det också. Så här är det att i fredags så blir Olle Hörnes invald till president, klubbpresident i Bayern München. Efter att ha suttit i fängelse. Ja, och det är ju en lång story. Det är en lång story, det är lite underligt kan man tycka. Det är på många sätt också inte... Han blev ju invald med 98,5% av rösterna typ. Så att det är... ja. I Bayern så brydde man sig inte jättemycket. Det är han och Putin alltså. Ja, typ. Ja. Men Hörnes har ju sin makt inom den tyska fotbollen, det vet vi alla om. Och de flesta vill ju faktiskt ha tillbaka honom. Men vi behöver inte lägga större vikt vid det just nu. Det som var intressant var att han har ju nu uttalat sig om att han vill ha in en sportchef 2017. På samma dag då, under den här årsförsamlingen, eller vad man kallar det för, årsmöte på fredag, så säger Karl-Heinz Rummenigge under det att vi har en sportchef i tankarna. Ni har nog hört namnet, men han måste spela lite mer fotboll. Och självklart så är det ju superrimligt att anta att det är Filip Lahm som man menar, för att det är honom det har ryktats om. Sen så får Filip den briljanta känslan häromdagen. Kan det vara onsdag eller är det tisdag? Onsdag. Att då gå ut på Twitter och säga att något i stil med att det är intressant att typ Filip Lahm har blivit upp. Manad som liksom upptalas som ny sportchef. För det mesta tyder ju på att det blir Max Eberl, alltså det vill säga Mönchengladbachs sportchef. Och då kände jag att nej, Filip, nu är du snett på bollen. Men vad var det som fick dig att tro just då att Max Eberl faktiskt kändes som den hetare kandidaten? Får jag citera mitt skit helt korrekt? Ja. Absolut. Borussia Mönchengladbach sportchef Max Eberl till Bayern München kommande sommar, frågetecken, intressant, när alla trodde på Filip Lahm. Ja, när alla trodde på Filip Lahm tycker jag är en benämning som är jag tror också på Filip Lahm, men jag tycker att ryktet är ganska så legitimt. Ja, legitimt, hur som helst med Eberl då. För att om det är någon sportchef i nuvarande Bundesliga-klubbar så är det väl just han som Bayern skulle kunna tänka sig ta, tror jag. Absolut, men det är ju ingen nyhet. Det är ju bara liksom en... Jag har inte påstått det är någon nyhet. Nej, men det är ju liksom ingen nytt. Varför har du inte skrivit det tidigare, känner jag? Jag? Ja. För att jag bryr mig inte. Nej, men så kan man ju inte säga. Alltså, Max Eberl, det har ju snackats om det länge. Att han har varit, eller länge, sen sammanslutet. Det har ju skiktats löst. Exakt. Det finns en anledning till att han gick ut igår, eller om det var tidigt idag, med att han kommer att stanna. Ja, men det är ju inte första gången han gör det den här hösten. Alltså bara. Nej, men han har ju sagt tidigare att han inte kommer lämna. Och att han inte är intresserad av jobbet i Bayern. Nej, sen har man ju hört det förut också. Men, ja, men då kan man ju säga samma sak igen. Ja, visst. Nej, men som sagt, jag tror också att Lahm är den som kommer komma, men... Mycket handlar om Lahm, då får han ju lägga skorna på hyllan till sommaren och frågar den, vill han det? Det lär han inte vilja. Det är väl lite troligt. Och då måste han ha en sportchef. Ja, och jag tror inte det i så fall blir Eberl. Antingen tror att man håller rollen öppen och att man fortsatt försöker täcka det på något sätt. Om man nu vill ha in Lahm. Vilket absolut inte är säkert. Jag tror bara att det är just nu rimligaste alternativet. Och att Eberl möjligtvis, om han nu, och nu skulle bli en tvärvändning. Och det kan det ju faktiskt bli, för att han är bra polare med Olle Hörnes också. Men, vad fan skulle han säga liksom? Även om det var aktuellt. Han hade inte kunnat gå ut och säga att det är aktuellt. Det hade blivit ett jäkla liv liksom. Jag tror också man ska ta hans ord lite med en nypa salt liksom. Och han säger att han inte kommer lämna och så vidare. Ska du vara... Ska det vara någon sorts voice of reason? Ja, jag skulle också säga, nu hör vi en här som står i mitten av det hela som får säga jag tänkte faktiskt en tanke om att det kanske blir båda två. Ja, det är ju en sportchef och land blir någon form av rådgivare eller tvärtom liksom. Som lär sig upp och sen kanske han tar över längre fram. Han är ju trots allt väldigt ung fortfarande. Mm. Absolut, och det har vi ryktats om. Frågan är om någon av dem skulle trivas med det. Problemet blir ju här också att Filip blir så glad i hågen av att jag hettar sig upp av det här. Känner att, nej du Filip, nu... Det fanns en anledning till att du kommenterade, det var för att Noah kommenterade. Annars hade du låtit att det var, det är alltid likadant. Ja, men det kan, han ställde en fråga till jag dig. Jag var du snabb på tangenterna då, ja. Telia. Du, han ställde en fråga till dig. Ja. Och jag kommer inte ihåg exakt. Du kunde inte hålla dig borta. Nej, för att det där, nu känner jag att här... Det här måste jag faktiskt kommentera. Här måste jag ändå rätta till läget. Det är fel jag har gjort. Och grejen är att du då påstår att du leder över mig på något sätt när det kommer till att ha rätt information. Och där, jag säger fortfarande, Marcus Gisdol är inte sparkad. Alltså, den dagen han är sparkad, då kan man säga att du har en över på mig. Ja, men... alltså de letar ju redan ur ersättare, så det är ju bara ja, men han är fortfarande inte sparkad, vem vet? Han brukar kanske vinna alla matcher i december. Och, kommer de göra det då? Nej, det lär de inte göra. Men om de skulle göra det, då ska du ja, se på kan vi inte sparka honom. Nej, exakt. Vi ska inte ta ut något i förskol. Men... Men jag leder ändå. Oh, visst. Filip Lahm, Max Eber, vem det än blir så behöver Bayern München en sportchef. Det är allt. Svaret har vi ju senast i juni, tror jag. Om det är sagt i alla fall. Ja. Om möjligen kommer det komma tidigare. Och det, om vi nu ska, det har ju märkt att de har saknat en sportchef. Alltså, jag tror inte... Om man nu ska kalla det för en kräftgång eller för liksom en problem resultatmässigt, tror jag... Det är svårt att egentligen säga om hur skillnad var det med Mattias Hammer, men jag tror att de hade legat bättre till om Mattias Hammer hade varit kvar i klubben som sportchef. Ja, det är möjligt. Men, var är han nu då? Han bara dragit. Han verkar helt off the road alltså. Han är inte med på kartan någonstans. Ja. Vad tycker du om det då? Jag? Ja. Nej, jag tycker det är tråkigt. Jag gillade Mattias Hammer. Jag tycker han är en jättebra fotbollsperson. Sen så är det inte nödvändigtvis att han behöver jobba i Bayern München, men jag tycker han är viktig. Han har ju visat att han är en kompetent människa att jobba inom antingen förbund eller inom klubb. Och jag ser gärna att han kommer tillbaka i någon form av roll någonstans. Det är många som vill säga honom som tränare. Ja, jag föreslog att han skulle kunna bli förbundskapten i Tyskland på sikt. Men ja, Andreas har ju sett honom som tränare. Eller vet jag att han har varit tränare i alla fall i Dortmund. Jag vet inte, du kanske var lite för ung. Ja, det var lite för ung att uppleva honom. Och sen hans status just i Dortmund har ju, det följer ju ganska hårt därefter så att säga. Mm. Ni är inte direkt jätteuppskattad i de kretsarna längre. Men det börjar väl bli en vanlig övergång nu från Dortmund till Bayern. Ja, och vice versa. Så är det ju. Det blir mer och mer. Ja, nu kände jag att nu släpper vi... Ska vi snacka Frank Ribéry? Ska vi, vill alltså, du prata... Men, ja, vi pratade lite Twitter och sådär. Frank Ribéry... L'Équipe, eller vad heter de i Frankrike där? Tidningen, de... påstås har avslöjat att Frank Ribéry skulle förlänga i Bayern München, var på Bayern Münchens Twitterkonto svarar med att presentera dagens anka, alltså med anspelning på tidningsanka då. Sen går det en vecka och då går de ut officiellt med att Frank Ribéry har förlängt. De mer eller mindre håna L'Équipe som faktum hade rätt alltså. Sjukt konstigt. Men det var bara en parentes. Är det så sjukt konstigt? Ja, men det är ju jävligt löjligt, eller? Ja, men känns det hon... Exakt. Det är som Filip säger. Det är ju översittarfasoner. Det är väl en typisk Bayern München-grej att göra egentligen. Eller? Jo, absolut. Finns det någon annan klubb? Men vi måste ju ändå påpeka. Ja, självklart. Men samtidigt så kände så här, lite just eftersom Filip inne på, man kände ju lite att, ja, superrimligt att de ska reagera så. Bara för att visa att... Ni tittar liksom. Vad pysslar ni med? Tror ni att det var Ribéry's idé? Det tror jag. Alltså jag tror som så här. Jag tror att det typ var mer eller mindre klappat och klart. Att han hade tänkt att publicera kanske en eller två dagar senare. Och så bestämmer så här. Nej, i helvete heller. Vi håller på det ett tag nu. Bara för att liksom statuera exempel. Och så släppte man det. När man trodde att det hade lugnat sig. Sen var ju folk bevisligen snabba nog att komma och tänka på det här. För det tog väl en månad liksom. ja, inte ens det tror jag i sig. Men ja. Men kul för honom. Kul för honom. Jag vet inte hur övertygad jag är om att han kommer hålla särskilt, att det blir särskilt många matcher. Men han väl spelar, han är ju bra. Eller? Han är väldigt bra och han behövs. Ancelotti gillar ju honom. Så, ja, och han gillar Ancelotti. Är Ancelotti kvar nästa år så lär det väl bli lite speltid i alla fall. Ja, så länge han är frisk. Ja, jo. Den parentesen också. Vi kan bli färdig. Nordderbyt, Filip Wåhlin. Ja. Det... Du sa ju 5-0, om jag inte minns fel, inför den här matchen. Och jag sa att det kunde sluta 3-2. Det slutade 2-2. Ja. Och hur mår man som Hamburg-supporter? Det tog ju ändå ledningen där 3 minuter in i matchen, om jag inte minns fel. Och sen så small det till igen lite senare. Gregoric med 2 baljer. Men det höll inte hela vägen. Det gjorde ju inte det, som så många gånger för. Men det blev 4 mål i alla fall. Ja. Fast hur många matcher har ni haft ledningen i den här säsongen? Fjärde va? Ingolstadt, Bayer Leverkusen, Hoffenheim och sen nu denna här. Ja. Det är typ lika många matcher som vi gjort med. Ja, det var det jag tänkte. Det är ju imponerande på något sätt bara det. Men okej, okay, men hur upplevde du så här i efterhand? Känns det som att det var en spark i rätt riktning eller bara ingenting? Alltså med tanke på att Hamburg ändå hade de bästa lägena och förde matchen mestadels av tiden där, så kan man inte tycka att resultatet är så jättekul egentligen. Men givetvis så är varje poäng man tar nu i detta skede är viktig. Så jag får väl ändå vara någorlunda nöjd. Men som jag sagt tidigare, så det var ju den här matchen man skulle vinna. Och när vi är i december får man inte vunnit en match. Och det känns ju inte vidare bra. Nerflyttning kommer ju allt närmare. Men... nu är det en ny match mot Darmstadt i helgen och jag säger väl återigen att det är den match man måste vinna. Gör man inte det så är man nu fusket illa ute, för ja, det är helt enkelt så här matchen mot de mindre lagen som vinsterna måste komma, sen för det går hur de vill mot de andra lagen. Men jag tror ju, som jag sagt tidigare, att vi kommer ju åka ut, så det sjunger om det. Jag skulle säga precis som du att är det någon match man verkligen, verkligen, verkligen måste vinna, så är det ju en som match mot Darmstadt. Alltså derby, alla ära mot Bremen, men Darmstadt kommer ju, det är ett konkurrerande bottenlag, så kommer det ju vara liksom. Ja, det är ju Bremen också, men de har ju något bättre spelare, och det var just de också som avgjorde, för det blev ju oavgjort, men det var ju de som låg bakom Bremens mål och att de fick med sig en poäng därifrån. För ser man till vad som väntar för Hamburg, så är det ju då Darmstadt borta till helgen, följt av Augsburg hemma, Mainz borta och Schalke hemma. Och sen så inleder man väl ändå hyfsat okej 2017 med Wolfsburg borta och Ingolstadt borta. Det finns ju, alltså skulle man säga så här, efter Ingolstadt borta, då kommer man ju veta om tåget har gått eller inte. Ja, troligtvis. Sen ska man inte glömma hela den här säsongen för 2 år sedan när Labbadia kom in på vårkanten där, när det såg väldigt uppgivet ut också. Och så började man helt plötsligt ta poäng, lyckades knipa kvalplatsen och överlevde där trots att man låg under fram till den 90:e minuten i kvalet där mot Karlsruhe. Så mirakel har skett för, men jag, alltså man kan inte hålla på att tro på dem heller. Utan nu känns det verkligen som att det är framme vid slutstationen och det är bara till att acceptera. Jag är ju inställd på att det blir en nedflyttning, så jag undviker nästan helst att det blir en sån här tight avslutning. Utan att man istället skämmer ut sig rejält när man åker ut, och så får man verkligen se en grundlig förändring, för det är det som behövs. Och det har jag tjatat om tidigare, att man behöver rensa ut. Vi hade ju styrelsen och truppen egentligen alltihop, och sen bara börja på ny kula. Och det får ta den tid det tar, men jag är säker på att man kommer att lyckas hitta tillbaka, även om det kanske dröjer om 10 år, men det är jag nästan beredd att ta. Skulle du vilja att St. Pauli är kvar i Zweite Bundesliga om Hamburg åker ur, eller skulle du må lite bättre av att de faktiskt i sin tur åker ur i Zweite? Nej, jag hade gärna sett dem kvar givetvis. Stadsderbyn är ju väldigt sällsynt den av tiden. Så det hade jag ju definitivt gjort, men faktum är att det ser nästan sämre ut för dem än vad det gör för oss nu. Fastän de har vunnit 2 matcher, så... så ja. Jag har ju tjatat om det mycket, men sportstaden Hamburg mår ju inte bra. Nu under tiden jag bodde där så låg både handbollslaget och hockeylaget ner, och så ligger nu båda fotbollsklubbarna där sist i Bundesliga respektive Schweiz. Så Det är inte mycket som stämmer på den fronten. Nej, det kan man minst sagt säga. Vi kan bli färdigt. Hör Andreas, Thomas Tuchel. Hallå. Ja, han har varit hetluft mer än vanligt kan man säga. Ja, det kan man säga. Berätta, eller vi kan väl börja med att spela det klippet som faktiskt är upprinnelsen till det. Det här är ett litet mästerverk från den presskonferensen som var efter förlusten mot Frankfurt med 2-1. Teknisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit, unsere Leistung. Von der Trainingswoche angefangen nach dem Champions League Spiel bis heute hier zur Leistung von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Leistung, die keinen einzigen Punkt verdient hat. Und zum wiederholten Male, die ganze Saison verläuft in einem ständigen Auf und Ab und es ist sehr unbefriedigend. Så lät alltså när Thomas Tuchel pratade, och det var ju mer eller mindre så kritiserade han ju hela sitt lag, och man kan se på bilderna att det är en väldigt, väldigt irriterad Thomas Tuchel som säger i stil med att allting i det här laget, ingenting fungerade och att hela den här säsongen har varit upp och ner. Och det här blev ju väldigt, väldigt, det har ju blivit väldigt, väldigt omtalat. Och det har ryktats om massa saker. Hur mycket liksom, vad tycker du om det? Du är ändå Dortmund-supporter, hur mycket... Ja. Jag tycker det är jävligt märkligt att det blir en sån jävla stor grej av det här. Det är inte första gången en tränare kritiserar sitt lag skarpt på presskonferensen. Det är ju rätt tydligt också när man vinner mot Bayern München, liksom kanske gör sin bästa match på väldigt länge, helgen innan, och sen gör man en riktigt dålig insats mot Frankfurt då, som visserligen inte är ett dåligt lag så här långt den här säsongen liksom, utan har varit ett lag som har presterat över förväntan och sådär. Men det var ju första halvlek var ju riktigt risig, och sen dröjde det bara 18 sekunder in i andra halvlek liksom, innan Frankfurt fick sätta det målet. Jag tycker liksom Tuchel har helt rätt i det han säger, liksom att det var en spelarna var inte mentalt förberedda för den här matchen. Det var inte lika het som det var att gå in och spela mot Bayern München helgen före, och Frankfurt i sin tur ett lag liksom med positiv känsla och som ser alla chanser och ta poäng, och nu när man är i så pass bra form. Och det är klart att Thomas Tuchel ska ta sitt ansvar liksom, men om man ser till hur han ställde upp i den här matchen så var det inte så att han valde någon B11. Många kritiserade honom för att han valde att placera Marco Reus på bänken i den här matchen, men han gjorde liksom sin första match på väldigt länge mot Legia då, när han gjorde hattrick. Den historiska Legia-matchen. Ja, 8-4 och Champions League-rekord i antalet mål då. Mm. Och det fattar väl vem som helst. Man kan inte spela Marco Reus nu 90 minuter varje match, framförallt detta med 3 dagars vila, och man måste ju se riskerna att han kan bli skadad igen, och det är någonting vi inte vill, så är det ju det. Och såklart så fanns det liksom möjligheter att kanske spela Dembele istället för Ramos och så vidare från start, men det var inte det som föll här, utan det var helt enkelt en riktigt usel insats, och kändes faktiskt inte som att spelarna tog matchen på allvar i det här fallet. Mario Götze är en annan som verkligen brann till mot Bayern München och faktiskt var rent ut sagt katastrof i Frankfurt. Får jag liksom, om man säger så här då, jag kan ställa, och du får gärna också liksom komma med dina inflikningar på det, Filip, men om det hade varit Jürgen Klopp som hade gjort det här, tror ni att reaktionen i media hade varit likadan? Nej. Nej, det tror inte jag heller. Han är så älskad. Han kommer ihåg med allt. Är det där skon klämmer? För det är lite det jag är ute efter. Tror ni liksom, är det helt enkelt att man försöker hitta, tror ni att det finns någonting som skarvar i Dortmund, någonting, eller skärvar någonting som gör att det inte riktigt är en intakt relation mellan Tuchel och laget eller klubben eller så? Eller var liksom... Var... Ja, men jag tror att Tuchel, han är en tränare med jävligt mycket rutiner och regler liksom, och ganska lättretad också. Och är det något, jag tror liksom att media älskar att gå in och med personer och tränare som är lättretade, så älskar de att gå in och liksom och stöka till emellanåt. De lyckades, gjorde de det på Klopp så fick de ju bara ett skämt eller ett smile tillbaka liksom. Det var liksom inte lika spännande att göra det där på något sätt. Och samtidigt som Klopp också hade, han visade ju på resultat direkt liksom och kom snabbt fram som en, liksom den stora tränarstjärnan på något sätt. Tuchel har ju på sin sida fortfarande mycket liksom att behöva bevisa rent sportsligt i Dortmund då. Det är såklart så att med tanke på hur den här säsongen har inlett och att vi inte har lyckats utmana Bayern München framförallt då, så är det ju också så att media liksom börjar leta runt efter möjliga ersättare ifall det är så att Dortmund skulle liksom fundera på att byta tränare till sommaren eller till och med tidigare. Alltså. Tror du att de skulle kunna tänka sig att byta ut Tuchel? Nej. Inte, absolut inte. Det beror på hur våren går liksom. Går ja, absolut. Går den spikrakt neråt så absolut. Men jag känner ändå att trots den här matchen att resultatet mot Bayern och visar ju ändå på att liksom vilka möjligheter som Dortmund har som lag. Och jag känner mig ändå rätt trygg med att vi kommer att ha en ganska så bra vårsäsong framför oss. Och, både i Champions League och i ligan här, så att jag tror definitivt att Tuchel kommer att vara kvar säsongen ut liksom. Sen ja, jag vet inte, jag är lite tudelad liksom. Han har ju haft ett par säsonger på han nu och bevisar liksom vad han går för och, han är ju som sagt, han är ju en speciell tränare och i den här matchen så för första gången i Dortmunds Bundesliga historia faktiskt så passar han på att göra trippelbyte. Det ser man inte så ofta och det säger väl något också om hur besviken han var på laget ja, en kvart in i andra halvlek ungefär. Jag tyckte du uttryckte det rätt bra kring trippelbytet på Twitter när du sa att det är ett FIFA-byte. För det är ju precis vad det är. Det är ett, ja, det är precis. Klassiskt FIFA-byte. Filip, Thomas Tuchel, hur ser du på allt det här? Vad, med, liksom, med dina ögon lite utifrån, han är, hur mycket ska vi ta det här på allvar? Liksom? Eller vad känner du? Jag tror inte att han kommer få sparken. Och det enda jag känner är att han skulle tagit ett annat beslut våren 2015 när Hamburg knackade på dörren. Allting var ju klappat och klart från avgång dit. Men sen var det allting uppenbarligen. Jag går och tackar för sig. Vad sa du? Inte allting uppenbarligen. Var det de sista finstila som skulle läsas och under så. Nej, det var väl där stilen, det sen skulle allting bli klart. Men nej. Vet du vad det stod i det finstilta där? Det stod att han skulle vara med i julkalender till jul. Och då backade han och gick till Dortmund istället. Mm. Det hade jag också gjort. Ich werde das nicht machen! Nej, men Dortmund har ju halkat ner nu. Vi var ju eld och lågor av eufori efter seger mot Bayern och en tredje plats i ligan. Och nu blev det förlust mot Frankfurt. Och helt plötsligt är det på Champions League-matchen. Nej, men det vann vi ju ändå liksom. Men 8-4 men nu. Jo, ja. Jo, men det var ju, alltså det var ju inte en bra insats. Men får jag bara så här lägga in, det tog ändå fram till, jag tror att det var på onsdagen som Watzke gick ut och då stöttade Tuchel i det här. Varken sportchefen Sork eller Watzke då hade ju sagt någonting innan. Är han ordförande i klubben eller var han president eller var han ordförande? Okay. Reinald Raubal som är president, ja. Och ska man spela någonting in i det? Alltså vad ska vi säga om det? Att han ändå väntar i x antal dagar på att faktiskt stötta sin tränare. Behöver det betyda någonting? Han är bara jävligt seg, tror jag. Nej, jag vet inte. Att Sork inte går ut, det tycker jag inte är så märkligt liksom. Han är ju ändå på något sätt Tuchels chef liksom. Och han har ju också blivit rätt hårt kritiserad själv också under tiden liksom, och kanske inte är den första att gå ut och kritisera någon annan. Nej, men jag tycker väl kanske att någon ska gå ut och ge Tuchel stöd också. Sen tror jag att Watzke är lite så, han vill inte, han vill ju gärna vara bundis med spelarna också. Så han håller sig kanske lite diplomatiskt däremellan. Men vad säger spelarna själva då? Nej, men det är klart att det var ganska många som direkt efter matchen var liksom besvikna över den här matchen liksom. Jag har inga, Jag är ytterst svårt att tro att någon har så här känner problem att Tuchel sa som han sa på presskonferensen, och att precis som jag också tyckte att det var liksom befogat. Förlorar man, alltså det är inte hela världen förlorar man 2-1 mot Frankfurt kanske, men alltså på det sättet som man gjorde det, och där passningen liksom inte gick rätt, och man vaknar först liksom när man börjar hamna i underläge och sådär. Och det kändes ju verkligen som att nu var man på gång efter slaget i Bayern då tidigare, att nu hade man verkligen raka spåret in i guldstriden igen, och så skjuter man sig själva i foten direkt efter. Så det är Tuchel är sur. Ja, men precis. Och alla var ju förbannade. Jag var ju svinförbannad för den här förlusten. Tyckte det var extremt onödigt. Däremot så får man ju säga att Dembélés inhopp var ju glädjen i den här matchen. Liksom. Och man kan också undra varför han fick börja på bänken då möjligen. Men han gjorde ju strålande inhopp liksom, och kunde ju gett oss en poäng i alla fall. Men det visar också att det räcker inte med spelare som är på tå i matchen, utan det krävs ett helt lag. Men jag tänker bara så här som en liten sista grej med Tuchel kring just hans beteende. Dels är det ju inget unikt. Han har ju varit irriterad förut på presskonferenser då under sin tid i Mainz. Det är inget konstigt. Det sägs ju att det ska finnas lite missämja mellan Tuchel och spelartruppen. Det är ju en sån där rykte som alltid kommer upp. Han har ju chefscouten, Miss Lintat, får ju inte vara i närheten av honom längre. Och sådär, kan det här, alltså är det här, hur fungerar det här på sikt? Är det skadligt? Kommer man liksom, hur ska Dortmund kunna arbeta sig vidare om det faktiskt är så att han är svår att jobba med? Ja, det är svårt. Ja, men jag förstår, det är en vag fråga, men liksom. Men alltså, jag tror att spelarna är med Tuchel liksom. De har ändå varit med honom ett tag nu, de flesta av dem, och Dembélé hade ju lite anpassningssvårigheter i början liksom. Det kan också delvis ha berott på Tuchel liksom. Och några spelare har ju också haft extremt svårt att ta plats hos honom. Men jag, alltså så länge spelarna är med honom så räcker det liksom för till slut för resultat så att säga. Det är inte så jävla viktigt vad media tycker heller liksom. Som sagt, så är det, så länge han säger samma sak som spelarna förhoppningsvis också tycker, så, och framförallt vad fansen tyckte efter den här matchen, så känns det ju ändå rätt på något sätt. Du tror att fansen, eller du känner att fansen är på Tuchels sida? Ja, alltså om man ser på den här presskonferensen, absolut. Det var ju riktigt risigt liksom, inte en pass rätt i andra halvlek liksom. Nej. Som ni nämnde, Dortmund hade spelat mot Bayern München, vunnit med 1-0, Legia Warszawa 8-4, och sen så förlorar man mot ett Frankfurt med 2-1. Dortmund gör en dålig insats, men man ställs också mot ett Frankfurt som är betydligt bättre än det Frankfurt vi såg förra säsongen, som nu är uppe på 24 poäng om jag inte är fel ute. Och i Frankfurt så finns ju bland annat Alexander Mayer, eller hur Filip? Ja du, fotbollgott ska jag säga. Vad är det som har gjort att Frankfurt fått den här fantastiska utväxlingen på så extremt kort tid under Niko Kovac som tränare? Vad ser du som så här nyckeldelar i Frankfurts fantastiska formkurva? Nej, men det är väl just Niko Kovac känns det som. Jag trodde du skulle säga det är ju just Alexander Mayer. Han är ju alltid given. Utan honom hade de ju inte ens funnits kvar. Det hade ju inte Eintracht Frankfurt varit en förening. Ja, han hade varit en förening, men de hade ju fan inte varit i Bundesliga om inte Mayer hade funnits där en gång i tiden. Så är det nu. Men nej, men det är jättesvårt att sätta ett finger på. Jag får in för säsongen så tippar jag dem och kommer ner sist i tabellen. Jag tyckte att truppen hade blivit svagare. Nu får varven imponera inte. Förlåt, jag ska egentligen inte avbryta, men jag tänker bara, kan du göra någon koppling till vad Frankfurt har gjort rätt som ditt Hamburg kanske inte har gjort? För de kommer ju ändå i en liknande situation någonstans ur grunden. Ja, alltså nu är ju Kovac ny tränare sedan det har slutat på förra säsongen, så jag kan ju inte säga att man har gett honom en ärlig chans direkt. Nog för att man har gjort det så tidigare, men han lyckats ju hålla kvar klubben, och det hade känts konstigt om de hade sparkat honom, även om det var många som tyckte det, att man skulle göra det, inklusive jag faktiskt. För jag tyckte inte att han... Det kändes inte som att han var rätt man på rätt plats då. Men tydligen så är han ju det. Och det är väl just det att man har gett honom den chansen. Och spelarna som har kommit in har gjort det bra samtliga. Mer eller mindre. Och... Nej, det är väl som är så mycket annat den här säsongen och i övrigt med Tyskland. Det är så svårt att sätta ett finger på det. För helt plötsligt så Vad sker det? Förra säsongen så slogs man då för överlevnad och fick kvala. Nu är man med i toppen och slåss om Champions League-platserna. Och nästa säsong så förvånar man inte om man är nere i botten igen. Det är ett sånt svänggäng. Vi har sett det hända med andra klubbar också. Freiburg, Augsburg liksom. Så det är ett sånt lag varje år nästan. Mm. En teori jag har är att det var ju inga monstervärvningar och sådär i somras liksom. Däremot har man varvat, alltså utökat laget och på något sätt fått till en konkurrenssituation om positionerna, inte minst för Alexander Maier och med Harry Seferovic och Bani Mihrogota och så vidare liksom. Kanske, det känns ju som att det är inga nya stjärnor som kliver fram här i Frankfurt liksom, utan det känns som att... Utom Fabian. Ja, Marco Fabian, som för övrigt, kan vara bra, han är. Som för övrigt skällde ut domaren i lördags i... han fick en varning precis vid halvtid, så sa han, gick ut i mikrofonen då, see the replay, så skrek han till domaren. Men han är ju en riktigt spännande spelare som tås att följa. Det är svårt att inte tycka om honom alltså. Mm. Ja, och det ger ju resultat. Vi har ju sett, det är flera matcher man har avgjort ganska så sent och haft lite flyt med sig, men ändå så man tar i sina poäng, i alla fall på hemmaplan. Där är man oerhört starka och jag har svårt att säga att det skulle bryta så tvärt bara. Så även om det inte räcker till en Champions League-plats, så absolut kan det bli en Europa-plats med tanke på många av de andra lagen som går trögt nu. Det tror jag inte. Jag tror att de rasar under strecket faktiskt. Rasar. Ja, under Europa. Nej, under Europa-strecket. Men det är ju för att de andra lagen... Nej, absolut inte. Men Filip, bara för att göra lite så här koppling igen till Hamburg. Om du fick välja ut en sak från det som Frankfurt har gjort under, ja, sen i våras liksom, med tränarbyte sådär och all, du får räkna in vad som helst, men då följer en sak som de har gjort som du skulle vilja se att Hamburg gör, och det är liksom, och gärna med lite utvecklat svar, vad skulle det i så fall vara? Vinna. Ja, det är ingen lätt fråga att ställa mig så på uppstuds. Jag kan inte riktigt hitta en, eller peka ut någonting som Frankfurt har gjort specifikt för att det ska gå så här bra, mer än då att man har trött på Kovac och låtit honom ha fria tyglar här, men nu sparkar man Labbadia redan efter 5 matcher. Det var ju kanske lite tidigt med facit i hand här. Jag vet faktiskt inte, kanske man skulle jätte och Labbadia chans lite till låtit honom. De gjorde en bra match mot Bayern München som vi alla minns, trots att man förlorade där. Kanske det hade varit någon form av en vändning där. Det vet vi inte, det kommer vi aldrig få reda på heller. Men jag så kan komma honom lite för tidigt. Även om jag propagerar för att man skulle göra det då. För jag tyckte inte att han kom någonstans. Men det har inte blivit bättre med Gistel direkt. Så. Jag säger det i så fall. Och jag tycker att det är ett uselt svar. Men, men du tänker på denna frågan lite längre om jag ska hitta ett bra svar. Ja, och du får gärna tänka på det. Tänk på Miglado att komma upp. Du får gärna tänka, för det har jag tänkt att vi ska göra någon av de här veckorna. Att du ska få komma med liksom din trestegsanalys av vad Hamburg måste göra för att rädda kontraktet. I liksom i väldigt punktlig form. Men angående Labbadia, det som också är alternativet, och det är ju sån här grej, det är ju alltid, man kan det här med liksom svart eller vitt. Hade man inte sparkat honom, behållit honom, så finns det ju inget, alltså vi vet ju inte hur det hade gått. Och då kanske man hade suttit idag och sagt, fan vi skulle ha sparkat Labbadia tidigare. Alltså det är ju det där spelet med tränare som man, det kan man ju aldrig säga om det är rätt eller fel. Nej, sen var det inte så många tillgängliga då heller. Det var ju exakt. När det ändå kommit några, det heter Häcking till exempel, det kunde tyckt var intressant att se. Men sen vet jag inte om han är riktigt i rätt person för det Hamburg-laget nu. Men på sikt tror jag att han hade kunnat gjort ganska bra där. Ja, och där, nu ska vi inte gå in på Wolfsburg så, men där ser vi också en klubb som har gjort sig av med en tränare och det har inte skett någonting åt det bättre, skulle jag påstå. Nej. I Wolfsburg. Det är ju ofta att man hoppas på en snabb lösning, men det är ju verkligen en chansning man tar. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Vi kan kolla på... Och Hamburgsell har det ju inte fungerat i alla fall. Det skriver vi upp på listan redan nu. Till nästa vecka, då ska vi göra en utvärdering av tränarbytena och vad vi tycker att de har gett för effekt. Vi kan bli färdigt. Sista segmentet som vi brukar köra. Vem är spelaren? Jag tycker att det är dags att glida in i den banan faktiskt. För att nu börjar vi komma upp mot en sådär lite drygt 45 minuter. Och det här segmentet tar ju olika lång tid beroende på. Jag har varit lat den här veckan. Ska jag säga. Men vilket betyder att vi kommer inte ha några påståenden. Jag kommer bara två faktan om spelaren. För sån är jag. Men i vilket fall. Spelaren då som vi sa förra veckan. Det var ju en spelare som då hade brasiliansk härkomst. Han hade spelat i Grêmio, Bayer Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid, Milan och Santos. Och ni båda listade ut det här rätt snabbt och inte helt ute och cyklar. Mm, ja. Det var ju mest vad de säger, några klubbbytena för min del. Ja, och det är vem... då en spelare som var till typ hur många storlag som helst. Så det blev... Och bara ett lag i Tyskland, så man förstår vad det handlar om. Mm, och vem hade vi då? Pelé. Emerson. Emerson, ja. En av tre brassar i Bayer Leverkusen på den tiden. De två faktan jag har tagit fram på Emerson är att när inför VM 2002 så var ju Emerson tänkt som lagkapten. Han pikade ju lite då. Han var ju typ 26 år. Var tänkt som lagkapten i det brasilianska landslaget. På den avslutande träningen inför turneringen i Sydkorea. Vad hände då? Jo, Emerson ställer sig i mål på en träning och börjar kasta sig. Och kastar sig och faller fel, vilket gör att han axeln går i led och han missar hela turneringen som Brasilien vinner och han får se den hemifrån, skadad. Med Axel Linda. Det är schysst. Vilket år sa du att det var? 2002. Då skrev ju Tyskland i finalen. Ja. Jag känner ju igen det här med honom, det var han. Men jag säger väl lilla ja då. Jo då. Jag fanns på att det var han. Jo då, det var även sånt. Och sen så kan jag också säga att när han väl såldes från Leverkusen till Roma så såldes han för en rekordsumma av 40 miljoner D-mark. Vilket idag skulle motsvara lite drygt 21 miljoner euro. Så typ en halv hummels. Ja, exakt. Lite drygt så. Och den ska jag säga, den uppgiften var svårast att hitta för alla uppgav olika. Så att, men det här 40 miljoner verkade vara det mest gångbara. Men Emerson, vad har ni för minnen av honom som spelare? Att han inte hade så mycket hår. Nej, det är ju sant. Nej, jag sa direkt. Jag såg honom inte direkt i Leverkusen. Han har mest minnen från hans tid i Roma egentligen. Och... Han var som, ja, det var ju som sagt hans storhetstid kanske man ska säga liksom. Mm. Men det var ju, jag har ju aldrig följt italienska ligan så där jättenära, så jag har ju inte direkt några så här personliga kopplingar till denna man. Nej, anledningen till att det blev en brasse var ju för att Kristoffer Grönlund hade skrivit att vi skulle snacka lite brassar i Bundesliga-podden som har varit i Bundesliga då, såklart. Och bara så här, vilka, när ni tänker på brassar i Bundesliga, vilka faller... Vilka kommer till er tanke? Everton. Jag har ju tre stycken jag tänker på direkt. Mm. Och det är ju... Jag vet att du vill säga den här, men jag säger det ändå. Så Roberto. Ja. Vi ska gratulera till sin första ligatitel i Brasilien. 42 bast. Palmeiras. Precis. Spelade både för Bayern München och mitt kära HSV. Och var fruktansvärt bra i Hamburg trots att han var gammal redan då. Han var väldigt, väldigt, väldigt fin fotbollsspelare. Ja, vilken fysik alltså. Ja, verkligen. Helt otroligt. Sen minns jag Thiago Neves i Hamburg, som jag nu har pratat om tidigare på den, tror jag. Han var brassen väl som... usel, va? Ja, men precis. Brassen som skulle bli den nya Rafael van der Vaart. Och det var ju Rafael van der Vaart riktigt bra när han gick till Real Madrid. Men spelade 9 matcher totalt. Vägrade att gå ner från arenan till träningsplanen. Och för ni som har varit i Hamburg, ni vet ju hur nära den ligger. Utan han ville bli körd i en golfbil. Och han bråkar, han vägrade värma upp och han vägrade vara med på lagfoten och han vägrade ställa på sig välgörenhetsuppdrag. Han vägrade vara med i julkalendern. Ja, det gjorde han. Det kom nu inte ens så långt. För Martin Joll, han, den dåvarande tränaren, han tröttnade på honom och så fick han inte vara med i truppen ens. Och efter ett halvår så blev han utlånad till tillbaka hem till Brasilien, samtidigt som han då blev såld till en klubb i Saudiarabien. Och sen dess har han hållit till i både Brasilien och i arabvärlden. Och jag antar att han är ekonomiskt oberoende vid det här laget, 31 år gammal. Och den tredje jag tänker på, det är Breno i Bayern München. Det var en fin lirare. Ja. Det är nästan skandal. Det får man säga att nästan skandal. När han kom till Bayern München så var han ju håsad som den nya stora brasilianska mittbacken. Ja, nu som fast mittfältare. Ja, och skillnaden är väl att Brasilien har ändå haft ett par bra offensiva mittfältare, eller mittfältare generellt genom åren, men de där mittbackarna har väl kanske inte varit Brasiliens största styrka. Så att det omdömet kan man ju ta med en nypa salt. Men nej, han blev väl mest känd för att ha bränt ner sitt hus i mån om att få försäkringspengar. Och så det var två brassar jag tänkte på som faktiskt är mittbacken. Lucio. Dante, ja. Lucio. Och sen får man, nej, men ja, absolut, men vi får inte glömma Naldo. Nej. Han är ju under vår generation, så att säga, så är han ju en av de mesta. Han måste nästan vara en av de brassar som spelat flest Bundesliga-matcher under den tid som vi har. Ja, det är han eller Sergio Roberto skulle jag tro. Och där ligger nog Naldo bäst till. Men Breno kommer man ju verkligen ihåg av fel anledningar, tyvärr. Men och Dante som du nämnde, Naldo såklart, Lucio var väl kanske min första riktiga, spelade ju mittback i Bayern München och Leverkusen var ju gigant, han var otroligt bra. Han var ju jävligt slö, men väldigt väldigt bra. Så jag minns några andra på listan. Alltså du har ju ett par i ditt Dortmund, Andreas. Ja, det är det ju. Du nämnde Everton. Ja, men precis, Everton kom ju i början på 2000-talet liksom och blev ju en publikfavorit, så i och med att han var en jävel på att göra mål liksom. Sen så försvann han ju, ja, ganska plötsligt egentligen, bara efter några år liksom. Och han kom ju väldigt tidigt, och vi hade ju i samma veva Marcio Amoroso då. Också, det var ju lite brassetid i Dortmund just på den tiden. Amoroso var väl ändå den stora stjärnvärmningen när han kom? Ja, precis. Jag vet inte hur... Det var ju också så att Dortmund då, det var ju på den här tiden de verkligen skulle satsa liksom. Och sen så då fick han ju gå när Dortmunds ekonomi gick i stöpen liksom. Men de två var ju fantastiska spelare liksom på sin tid, som kanske inte har varit lika bra i det moderna. Men det finns ju en som är större än båda de två tillsammans i Dortmund-kretsar. Det är ju Leonardo Dede. En fantastisk vänsterback som har gjort mer än 300 matcher för Dortmund. Och blev ett rätt tårfyllt farväl när han lämnade efter att Dortmund hade vunnit titeln 2011. Då. Och då hamnade han i Turkiet. I Eskişehirspor, tror jag de heter. Han var väl med i 11 också över... Ja, precis. Så han är ju, alltså Leonardo, det är ju, han syns fortfarande ibland ju i Dortmund på matcherna och får ju stående ovationer liksom. Och, han var ju i Dortmund i nästan 13 år liksom. Så det är klart att han för mig personifierar ju mycket av mitt Dortmund som jag har följt liksom genom åren. Och, som en av ligans bästa vänsterbackar under 2000-talet och och sådär. Mm. Ja, men, och det har ju funnits i Bayern München. Ni nämnde Breno och jag. Giovanna Elber såklart spelade ju väldigt stor roll när jag växte upp. Otroligt fin anfallare. Flyttade väl till Frankrike och kom tillbaka när han inte gjorde det så bra i typ Bordeaux eller Lyon eller vad det var. Jäkligt fin anfallare. Annars så tänker jag ju på, det finns ju ändå två som under min tid. Tre. Hur tänker du nu? Jag tänker då på. Nej, men jag tänker generellt bara bra brassar under liksom min Bundesliga uppväxt. Ja, men samma här. Och jag skulle du har tre alltså. Alltså fattar inte. Vad sa du? Ja. Säg bara vilka du tänker på så Filip kan dra sin tredje då. Ja, jag skulle alltså Ailton såklart. Aha. Den hade ju inte en av de tre. Fantastisk anfallare i Bremen. Alltså, sen så blev han ju smällfet och är det idag också. Han var väl i Hamburg som vände. Ja, kanske han var. Jag vet, var han inte i Wolfsburg? Wolfsburg och Bremen. Nej. Men smällfet, och han blev ju bara tjockare i målen. Men jävla bra han var när han var som bäst. En riktig, riktig striker. Nu spelar han en sån här tysk lågdivision, tror jag, där det inte går så där jättebra. Men otroligt bra anfallare. Och sen är det en av de spelarna som jag skulle påstå är en av de bästa jag har sett live, och det är Diego. Också varit i Werder Bremen. Ja, fruktansvärt bra. Fantastisk frisparksfot, men en jävel på att filma. Ja, otroligt bra. Borde ha hamnat. Borde ha lyckats bättre. Han var väl Atletico Madrid och rotade sen och sådär. Men nej, jag tror att han hade lite sitt det mentala emot sig. Nej, men jag hade också med honom på min lista. Det var liksom det där Bremen var som bäst när han också var som bäst. Mm. Vad hade du fler för dig några? Ja, sen har jag Renato Augusto. Ja, just det, Bayer Leverkusen. Precis. Han är väl lagkapten i brasilianska landslaget idag. Jag för mig det också, jag vet faktiskt inte vilken klubb han spelar. Nej, ingen aning heller. Men det var en fin spelare i alla fall. Leverkusen har jag allmänt haft många så här spelare man har haft lätt för att gilla. Sidney Sam till exempel. Ja. Men det är en annan historia. Sen 2009 var det en brasse som dominerade i Bundesliga. Tinga. Nej. 2009 i Wolfsburg. Det känns ju som att det borde vara Ailton. Men, nej, men Graffito. Graffite. Graffite. Exakt. Ja, just det. Just det. Han hade helt förstått. Graffiti och Djeko-eran, alltså, den är ju något liksom... Sanslös. Ja, den är ju sanslös. Ja. Det var ju de två tillsammans som sköt guldet till Wolfsburg. Ja, det var det. Det var det, helt klart. De hade väl gjort flest mål tillsammans av ett anfallspar för det. Det var förra året det slogs av Lewandowski och Müller, tror jag. Ja, men det stämmer nu, det känner jag igen. Apropå att skjuta guld och sådär. Nu vet jag att vi inte kan räkna honom som passe längre, jag vet inte, men vi har ju Kakao också. Kakao, helt klart. Ja, han är ju halvbrasse, halvtysk. Mm. Han har fått ansvar nu på det tyska fotbollsförbundet som någon sorts av integrationsgrej. Det känns så klart väldigt rimligt, byråkratiskt rimligt, så att det äcklar mig nästan att det är så tydligt. Men det var ju han som kom till Tyskland för att han egentligen skulle börja dansa och så blev han fotbollsspelare istället. Ja, det var det du sa, ja. Det är en helt sjuk story. Det är en helt sjuk story faktiskt. Den är väldigt bra. Men jag har en vi måste också nämna. Det var innan vår tid. Ja, vi var alla födda då, men Dunga, ja. Den gamla storspelaren, han var ju en vända i Stuttgart. På mitten av 90-talet. Exakt, när de vann VM 94. Mm. Så spelade han i Stuttgart. Ja, det är ju fascinerande på sitt sätt. Med tanke på hur stor han ändå var. Får man säga. Om ni skulle bara så här kort sammanfattat. Av dagens Bundesliga-brassar, vilka, liksom, vilka håller ni högst? Naldo gillar ju jag. I Schalke då, men han är väl inte på... Han är på nedgång nu liksom. Vad känner du kring Gustavo som spelar? Douglas Santos då? Santos. Jag tänkte jag skulle komma till Kleber och Douglas Santos. Kleber är en spelare som jag i grund och botten vill tycka om. För att han visar alltid hjärta och han är en rolig kille, verkar det som. Han bjuder alltid på skämt och alltid ett leende på läpparna. Men det har fanat så mycket för i dagens Hamburg. Och sen på planen är han inget vidare, om man ska vara helt ärlig. Och sen det är Douglas Santos, 10 miljoner euro kostar han, vänsterback, vann guld med Brasiliens OS-lag. Och han har väl inte gjort något avtryck alls egentligen, tycker jag. Man hade ju då Mattias Östros och läckte innan som vänsterback. Och jag kan inte anse att Douglas Santos har varit bättre än vad Östros och har varit än så länge. Men som så mycket annat så hoppas man att det ska bli bättre med tiden. Mm. Andreas, Bundesliga brassar idag i dagsläge. Alltså det är ju inte så många som är sådär extremt framstående idag liksom. Douglas Costa. Är han som är framstående liksom. Jag skulle säga att ni glömmer. Det är rätt skön spelare att kolla på. Sen så är det väl en gamle goe Rafael i Mönchengladbach. Ja, jag skulle säga att han är den bäste just nu, eller mest viktiga för sitt lag i alla fall i dagsläget. Mm. Av brassarna. Men det har funnits sen... Det har ju två bra namn också på brassarna i Bundesliga. Ska vi köra namnlista på två namn? Ja, men en av dem tog vi upp redan då, men det är Allan i Hertha Berlin. Ja, det ja. Och sen är du Roger i Ingolstadt. Allan och Roger, ja. Men vet du vilka lag i Tyskland som har flest och brassar? Leipzig kanske. Nej. Nej, de har inte en enda. Flest brassar i Tyskland. Bayern München. Nej. Nej, det kan det inte vara. Nej, de här lagen har tre var. Tre var. Och ingen av dem spelar i Bundesliga. Sa du i Bundesliga? Sa jag. Nej, Tyskland. Tre brassar i sina lag och de spelar inte 1860 München. Japp. Yep. Och sen är det tredje ligan. Ett i tredje ligan som ja, det tror jag nästan inte du kan ta. Men de åkte ur förra säsongen. Åkte de ur? Nej, jag åkte ur Schweiz ner till tredje. Ja, Paderborn. Nej. Vilka åkte mer ur för? Duisburg? Nej. FSV Frankfurt kanske. Precis. Ja, nu skulle jag säga att det var rätt bra gjort av oss att ta det. Nåväl. Duisburg heter det, vilka jävla uttal jag gjorde på Duisburg. Någon du minns i alla fall Andreas, alltså, det är Felipe Hannover, mittbacken. Vilket, ja. Och sen så ersatte de honom med Marcelo som mittback där, och han var inte bättre än han. Men var det inte så att Felipe lånades ut till Besiktas, och Besiktas lånade ut Milosevic, yes. Eller Milosevic till Hannover. Det är sant, det stämmer. Men nu är han tillbaka i Hannover. Ja, och jag är inte jätteförvånad. Marcelo, nej. Och Milosevic i Darmstadt. Precis. Mm. Vi nej. Ja, och jag ska ju också avsluta med att säga att det fanns faktiskt de två första brassarna kom till Tyskland redan 1964. Mm-hmm. Och det var Sesse som spelade för Köln, och så var det Raul Tagliari som spelade för Meidericher SV. Ingen av dem blev särskilt lyckad. Men det har funnits en drös med brassar. Jag tror att det är en bit av 130 stycken som faktiskt har funnits i Bundesliga genom åren. Så att en bra relation där till de brasilianska fotbollsspelarna i Tyskland. Absolut. Emerson var veckans spelare. Nästa veckas spelare har en betydligt kortare lista av klubbar. Den lyder nämligen så här: Werder Bremen, Bayern München, Werder Bremen. Åh, det hade ju kunnat vara Pizarro med det. Nej, det är inte Pizarro. Alltså det måste ju finnas fler. Nej, säg som bara har de två klubbar. Ja, och i det den... Det känns som att han gick till Bayern, lyckades inte, och så återvände han till Bremen. Kan vara så. Eller så gick han till Bayern och lyckades jättebra och varvade ner i Bremen. så tror jag det. Ja. Ni får suga på den karamellen, och sen så lämnar vi er med att säga att följ oss på sociala medier. Ja, vi ska tacka också för jag höll på att glömma det, och sen så ska vi också tacka för alla som nominerade oss till det här podcastpriset. Det värmer, även om vi inte gick vidare. Nej, tyvärr inte. Nästa år då jävlar i det allihopa, ja, då tar vi det. Sociala medier, Twitter, Filip, var hittar man dig? Man hittar mig på snabbla och volym med nolla istället för O. Varför heter du inte snabbla och Fivo? Det är en bra fråga. Jag ska tänka på det. Uh-huh. Kanske vi har ett namnbyte. Kanske vi har någonting för en vadslagning längre fram, att jag får byta namn om jag förlorar. Återkoppla. Jag har ju döpt om mitt eget bolag nu till Pöler. Pöler Media. Oj. Ja, stort. Det är inte bra för Pöler Media, va? Helt okej, ni kan väl säkert slå det på Ratsit eller vad som helst. Andreas, vad heter man dig på Twitter? Snabla Andy Holm. Och mig hittar ni på snabla AT Nilsson. Och nu lämnar vi er med lite Tåtenhåsen. Ciao. Ciao. Ciao.